Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, din bătrân se povestește că-n toți anii negreșit Moș Crăciun pridac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun cu plete d'albe încotro vrei s-o apuci, ți-aș cânta florile d'albe de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun.